Na, Na, szélesanyád, na, mesélj, hogy vagy, mint vagy. Jó vagyok. Már ez a film se ír semmi. Ez még rosszabb volt váltál, mint a tegnapi, nem? Hát nem. Hát, hogy milyen unalmasak már, szerinted? A Mavi és még mindegyik már, abban már borzalom. Együtt hát, kettőre. Na meg ez a Cemál, most főjelentette a saját magukat, hát az is tiszta maraha egy ember. Szerinted is? Szerintem is. Szerinted melyik film írt valamit? Én nem tudom, hogy most éppen egy olyan fázis, hogy írtak, ami nem érdekes. De egyik se nagyon, nem? A testvérem is, hogy az ellopta a pénzt, akkor emelsz, hogy itten nyavajok még mindig abban a... Nem tudom, majd most elővik egymást, vagy mi a fenét akarnak? Hát nem tudom. Na most én te abban mondjuk akkor ott elvették, de az egész többi nem ért jóformán semmit, nem? Hát nem érdekes egyáltalán. Az ember tud már, hogy mi van szó, akkor nem szérem ezt nézni. Hát ez semmi ízéje neki. Egyik film se szerintem, vagyis én szerintem most olyan semmik. Ha már én holnap úgy sem nézem, hát is tudom, hogy lesz a testvérekkel se. Mert mi a csoda, hogyha fiam így neki mennem, akkor pont beleesik. De lehet, hogy nem is sokat tettek vele, mi? Hát. Te szerinted is? Mesélj valamit, hogy vagy édesanyám, mit csinálta utána, hogy én eljöttem? Nem vagyok. Hát nem csináltam semmit ma aztán, hát annyi volt az egész, hogy kivettük, hogy kidobáltam vele belát, akkor aztán bejöttem és kettő, Jócskán fújt a szél, nem? Én kijön felé jövett, azon gondolkoztam, hogy milyen szél fúj. Nem tudtam rájönni. Mert? Hát mikor jöttem kifelé itt a Csantabéri úton, egy szél kelet felül fújta a szél azokat a mit tudom én, micsodák, amik voltak az ilyen szivickek, vatkok az út szélén, ilyen növények. Uh-huh. Egyszer csak látom, hogy amáru fújja őket, hát most melyik fajta szél fúj? Kovárgatta. Hát, ez így, más amúgy, hogy a fenébe nem lehet rájönni, hogy de mindig fújta. Hol erő, hol áru, hol a máru. Na jó, nem mondom. Úgy látszik most. Jó, szeles idő volt. Most azt mondja, hogy szeles idők lesznek. Változékony, hogy hívják. Hol egy kis hózápor, hol egy kis ez, hol egy kis az. Hát, most mit csinál? Esett valami hódara, vagy a dara is esett, vagy micsoda, nem? De még mindig nem mond hideget, nagyon hideget. Nem. Dara esett, az intyúkján, mikor elkezdett esni, akkor képzeld el, elkezdték szedegetni. Mikor nagyon neki fogott esni, akkor beszaladtak a valamerre. Elejében még azt hitték, hogy valami jó kaja, vagy én nem tudom, mit gondolhattak, hogy ilyen jótrágot. Szerinted? Hűtötték a torkukat. Érdekesek voltak a kis gombócok. Azt gondolták valami jó kis kaja. De aztán hogy beszaladtak, anya? Mikor úgy neki fogott istenesen esni. De aztán egy-kettő elment, nem? Hát elvitt a szél. Hát. Én nem tudom, mi a jobb, hogy hűvösebb, vagy nagyon nincs hideg, vagy hogyha hidegebb volna, mert fele tudja mi. Hát ez most ilyen nagyon, hogy hívják, nem tudom. Most nem azért, hogy jósulni akarok, vagy valami, hanem az máskor is volt emlékezet, és hogy tizedike körül voltak rossz idők. Nem tudom, majd ilyen idő lesz. Nem tudom, majd meglátom. Bírnak elvetőjét jönni, vagy nem bírnak, hogy lesz, vagy mint lesz, mi? Nem tudom. Hát igen. Amúgy, jó vagytok? Jó vagyunk, rendben vagyunk. Vagy ettetek azért még egyszer? Ettünk. Akkor jó. Az hát azt kitalált, hogy úgy csejtek még egyszer. Akkor csak ettetek. Dehogy nem, ettünk. Hát a tegnap előtti húsevesben volt egy darab órja. Mert azt az óriát én leszüdegettem, tatának meg maradt két üszebb. Hús, meg ott a kóbász, meg a húrka. Hát azt a hurkát elviselejtő, a hús megszartott, hogy hívják ott. Látogatott ki. Úgyhogy. Már, hogy tudja, hogy az így, meg amúgy, hogy nem azt kéne tudnia, hanem azt kéne tudnia, hogy egy-kettő keres munkát. Na jó, hogy kéred, ahogy akarod. Annyi, hogy én mindig azt kérdezik, na dolgozik már az Attila, dolgozik már az Attila. Én nem tudom, hogy Annika is hol él, vagy én nem tudom, szerinted. Nem tudom, szám. Na majd csak, hát, majd csak mindazt beadja valahol, vagy én nem tudom, nem mit csinál, mert faszom se bánja, mert csináljon, amit akarod is, mert. Dani is el van keveredve, hogy dolgozik, mert hát... Mert elegyőzt, akkor te beszéljél, mi a csodával, azt mondta én nekem. Hát beszéljél, hát most hogy beszéljél, mikor azt se tudja az Attila, mit akar csinálni, vagy mit nem, nem? Hogy lehet akkor valakivel beszélni? Nem van egyszerű dolog ez, mint ahogy az Anika elképzeli. Hát őnek is hány felé be volt az, amit tudom én, mire nagy nehezen pacilom. Hát igen. Akkor is kellett beszélnem a... mi a csodálva elsőt, hogy befővegyünk. Hát azért gondolom, hogy nem tudom, Anikó, mit gondolom, mert beszéljek most is vele. Hát. De hát tudná az Attila, hogy mit akar csinálni. Akkor igen, de hát ő meg azt se tudja, mit szeretne csinálni. De hát nem is akar dolgozni, hát hova tudnánk betélni? Hát azért valahova felügyelőnek, vagy igazgatónak, vagy ilyennek, amit az Attila elképzel magáról. Én is ezt mondtam. Arra kellene, hogy legyen. Mondtam, hogy elegyőztek, add be a katonaságra, akkor papírjaidat, ha már annyira katona akarsz lenni. Hát szerinted, anya, mert egyszerűen hagycsilapodna már le, hogy nem veszik föl. Te szerinted, anya, most mondjam azt, hogy ne vigyen, ne menjen. Hát akkor még azt is vettél, anyám nem engedte. Hát igen, ha akarsz, akkor csak menjél, szadjad azt, akkor hagyjad, én már túl rajtad, akkor hagyd rá meg, hogy föl vagy nem kell, szerintem, nem tudom, szerinted kőhez majd. Nem tudom, nem. Én leginkább azt mondom, hogy ne legyen katona, menjen akármi másnak, az nem, hát látod, hogy még van hűve, hogy ő az akar lenni, hát akkor csináld, ott várom is, én nem. Hát igen. Úgy se bírok semmit se velük. Nem tudom majd mi lesz, hogy lesz, majd meglátjuk. Te is azt mondod? Hát persze. Jó. Majd hónap. Jó. Mondani, én csinálok az ittöpölt is fogát, tehát baj lesz? Vagy menjek inkább a reggel korán, azt akkor fogjunk a kézikon? Nem kell, nem kell, hogy gyere reggel korán, nem kell. Jó van, akkor én egy akarom csinálni, hagyd legyen, jó? Jó, jó. Te az is szeretett, ha nem is azt, azt a nem is szereti, ugye? Igen, igen, igen. Akkor jó lesz. Amúgy jó vagy, te szemben minden? Jó vagyunk, szemben minden. Te is fekszesz már, nem? Fekszek, igen. Én is lefeküdtem. Mit nyom a jogiak fönt? Kezdtem fázni, mert az is csak kiviszi ez a szél az él. Hogy mondjam, ne. Nem? De. Meleget kihúzza azért. Így van. Akkor inkább. Ilyenkor, mikor lehet legalább pihensz. Hát, amilyen jó ablakaim vannak nekem is. Fellőzők. Jó vagytok rendben, minden? Jó vagyunk rendben, minden. Akkor ezért most majd hónap szívlak egykel, jó? Ja. Ja. Édesanyám, akkor jó éjszakát! Ja, szia, jó éjszakát! Jó éjszakát! Szia, szia! Jó éjszakát!